ความนอบน้อมจึงมีแด่คุณพระรัตนตรัยขอเจริญพรคุณโยมเมตตาอุทกพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนในฐานะผู้ถวายความอุปถัมภ์ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับสถาบันวิมุตติยาลัยจัดกิจกรรมทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบวงจรมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงโครงการกิเลสแมเนจเมนต์ครั้งนี้ตลอดจนถึงผู้ในบริษัทญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนกระทั่งถึงครั้งนี้อันนี้เรียกว่าขาประจำแล้วก็หลายท่านที่เป็นขาจรคือช่วงไหนที่ไม่ติดภารกิจสำคัญก็มาหรือช่วงไหนที่ติดภารกิจไปกู้ชาติก็เว้นวรรคไปก็ไม่ว่ากันพร้อมกันนั้นวันนี้มีแขกพิเศษคือครูบาอาจารย์รูปทุกองค์จากขอนแก่นจากนนทบุรีวัดปากน้ำจากวัดอื่นๆมาร่วมสังเกตการพร้อมกับโมทนาสาธุการกับกิจกรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรยายธรรมในครั้งนี้ด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่6ของคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์คือพอมาถึงครั้งที่6นี้ทุกคนก็น่าจะประเมินตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นนะว่ากิเลสอันไหนบ้างที่เราจัดการได้ตัวไหนบ้างที่เรายังคงจัดการไม่ได้และตัวไหนบ้างที่เราเลือกที่จะประนีประนอมกับเขาก็ไม่ว่ากันนะยังไงก็ได้ขออย่างเดียวอย่าไปใช้ M79ก่อนที่จะเข้ามาห้องนี้ตัวภาพได้เดินสำรวจไปยังห้องต่างๆวันนี้เราต้องเพิ่มห้องนะเราก็ชื่นใจมากที่ทุกท่านทุกคนยังคงมากันอย่างต่อเนื่องเรียกกันได้เลยว่าอุ่นหนาฝาข้างวันนี้ก็ยอดผู้จองเข้ามาก็ขึ้น 2,000 กว่าคนแต่พื้นที่จริงๆเรารับได้เต็มที่เนี่ยถ้าว่าอย่างเต็มที่ที่สุดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 6-700 คนเท่านั้นเองแต่วันนี้ก็ประมาณ 1,000-1,500 คนขึ้นไปก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่แม้หลายท่านหลายคนจะเข้ามาแล้วเนี่ยหาที่นั่งลำบากมากเมื่อกี้ธรรมภาพไปทำธุระข้างล่างก็ยังได้ยินญาติโยมบ่นบอกว่าเอ๊ะอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่เห็นพระอาจารย์แต่ว่าจะได้ยินเสียงไหมเขาคุยกันอยู่พอดีอาตมาเดินลงไปข้างหลังอาตมาเลยบอกว่าได้ยินสิ เพราะฉะนั้นหลายท่านหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องที่หนึ่งเนี่ยนะคุณโยมนะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าการที่เราไม่พร้อมนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะได้ดูใจของเราว่าเรานั่งตามขั้นบันไดบ้างตามทางเท้าบ้างตามหน้าห้องน้ำบ้างแล้วดูใจของเราว่ากิเลสมันแสดงตัวตนไหมมันฟาดงวงฟาดงาไหมว่าฉันไม่พอใจถ้ามันแสดงอาการออกมาตบหัวมันลงบอกว่าวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นอย่าให้กิเลสมันฟูขึ้นมาก็ตบหัวมันลงแล้วก็บอกว่านั่งที่ไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมและการฟังธรรมใช้ใจกายเป็นแค่สภาพเอื้อหลักๆคือใจของเราถ้าใจของเรามาแล้วนะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะนั่งห้องไหนก็ได้ทั้งนั้นและแต่มาภาพเชื่อมั่นว่าทุกท่านทุกคนมีความสุข เพราะถึงที่สุดแล้วห้องแห่งหัวใจของเราคือห้องที่เราควรจะนั่งมากที่สุดห้องข้างนอกนี้เราลุกจากตรงนี้ไปเดี๋ยวทางคุณยมเมตตาก็ใช้เป็นห้องถ่ายแบบของแพรวข้างล่างแล้วนะห้องข้างล่างอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องเปิดคอร์สพิเศษเมื่อวานเขาก็สอนการแต่งหน้าเค้กกันนะบางวันเขาก็สอนทำอาหารกันบางวันเขาก็เปิดอบรมนักเขียนกันเพราะฉะนั้นห้องทุกห้องเนี่ยทางอมรินทร์นี่เรียกกันว่าเอื้อเฟื้อกันเต็มที่เลยห้องเหล่านี้เมื่อเราเดินจากไปก็จะไปทำภารกิจอื่นๆแต่ห้องที่สำคัญที่สุดห้องแห่งหัวใจของเราทุกคนเราจะต้องบริหารจัดการให้ห้องนี้เป็นห้องที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีธรรมะเข้าไปยึดครองอย่าให้กิเลสเข้าไปยึดครองมากนักกิเลสนั้นเอาแบบพอเพียงก็พอละแต่ธรรมะเอาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นห้องภายนอกเป็นเรื่องที่เมื่อเราลุกเดินจากไปก็ไม่ใช่ห้องของเราและเราก็จัดการอะไรไม่ได้แต่ห้องแห่งหัวใจนั้นเป็นห้องที่เราทุกคนจะต้องบริหารจัดการกันด้วยตัวเองหัวใจมี4ห้องซึ่งเราควรจะบรรจุธรรมะเข้าไปแต่คอร์สกิเลสแมเนจเมนต์มีตั้ง6ครั้งและแต่ละครั้งอาตมาเชื่อมั่นว่าทุกคนที่มาได้พบกับสิ่งที่ดีๆหลายคนเมื่อจบคอร์สแต่ละครั้งมานั่งคุยกับอาตมาพาคุณพ่อมาพาคุณแม่มาพาคุณลูกมาบางคนก็สามีมาก่อนแล้วก็กลับไปก็ไปชวนภรรยามาบางคนมาตัวคนเดียวมาครั้งต่อมาก็พากิ๊กมาก็มีหลายคนบางทีก็พาลูกๆตัวเล็กสุดอาตมาเห็นอยู่อนุบาล2ก็มีก็มานั่งฟังแล้วไม่ได้มาครั้งเดียวนะมาครั้งที่4ครั้งที่5แล้วด้วยและหลายท่านก็เป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นผู้มีชื่อเสียงก็มานั่งฟังในฐานะที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งสนใจธรรมะเช่นเดียวกันฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นของจำเป็นสำหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาสังกัดชาติชั้นวรรณะไหนก็ตามตลอดเวลาที่ธรรมภาพจัดคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์นี้ระหว่างนั้นนอกจากธรรมะจะอำนวยการให้คอร์สนี้ดำเนินไปแล้วจะมีบ่อยครั้งที่ธรรมภาพได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายธรรมและนำปฏิบัติข้างนอกเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเร็วๆนี้มีคุณคนหนึ่งเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งและมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ได้โอกาสไปออกรายการเจาะใจมีผู้ชมรายการเจาะใจบริจาคเงินจำนวนมากมายให้เขาได้ฉีดยาเข็มละ1,300,000 บาทถ้าจำไม่ผิดนะด้วยแรงบริจาคของผู้ดูผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้ฉีดยาเข็มละล้านเนี่ยนะในที่สุดโรคมะเร็งหายเธอคนนี้ตั้งปณิธานว่าที่ฉันหายได้ก็เพราะมือที่มองไม่เห็นจากทางบ้านใครก็ไม่รู้โอนเงินมาร่วมบริจาค รายการเจาะใจตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันเกิดใหม่แล้วฉันจะอุทิศตนเป็นผู้ปลุกปลอบให้คนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั่วประเทศไทยมีชีวิตอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขคุณโยมคนนี้ชื่อคุณโยมหนูวันหนึ่งเธอก็ได้พาคุณแม่ของนิสิตคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสิตคนนี้เป็นเด็กเรียนดีระดับเกียรตินิยมเพื่อนๆรักกันทั้งคณะแต่ว่าพอสอบเอนทรานซ์ติดเท่านั้นเองก็ตรวจพบว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกไม่มีโอกาสที่จะได้ไปนั่งเรียนในห้องทางคณะนิติศาสตร์ก็ใจปั้มมากใจกว้างมากสงสารน้องนิสิตคนนี้ส่งครูบาอาจารย์มาสอบสัมภาษณ์ที่ข้างเตียงคนไข้จัดครูบาอาจารย์มาสอนกันที่ข้างเตียงแล้วระหว่างนั้นเองน้องคนนี้ก็มีคุณหนูซึ่งเป็นอาสาสมัครมะเร็งนี่แหละในฐานะรุ่นพี่ที่เดินทางมาก่อนแล้วหายป่วยด้วยโรคมะเร็งคอยให้กำลังใจในระยะสุดท้ายที่น้องเริ่มป่วยน้องก็ศึกษาธรรมะมากขึ้นมากขึ้นกระทั่งเมื่ออาการเริ่มหนักหนาสาหัสเข้าขั้นระยะสุดท้ายคุณหนูก็ได้รับเชิญให้ไปรายการเจาะใจอีกครั้งหนึ่งในช่วงส่งความสุขคุณหนูคนนี้ทำอะไรพาคุณแม่ของน้องคนนี้มาฟังธรรมจากอาตมาเธอให้เหตุผลว่าพระอาจารย์คะผู้ป่วยไม่เท่าไหร่ค่ะกำลังใจดีมากเลยแต่แม่ผู้ป่วยสิคะทำท่าจะไปก่อนผู้ป่วยก็เลยพามาฟังธรรมจากอาตมาวันนั้นอาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมให้เธอฟังกว่า2ชั่วโมงทำให้คุณแม่ของผู้ป่วยนั้นมีกำลังใจมากก็กลับไปดูแลลูกชายไม่น่าเชื่อจากลูกชายซึ่งสดชื่นรื่นเริงแล้วก็เบิกบานใครเห็นใครก็รู้โอ๊ยไม่เป็นไรหรอก สามวันหลังจากนั้นอาการทรุดหนักเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นคืนที่รายการเจาะใจซึ่งตามเก็บชีวิตน้องของคนนี้ได้ออนแอร์ไม่มั่นใจว่าน้องคนนี้จะมีลมหายใจเข้มแข็งมากพอที่จะนอนดูรายการโทรทัศน์ที่ตัวเองไปออกหรือไม่นะเพราะว่าพอเริ่ม 2-3 ทุ่มของก่อนที่รายการเจาะใจจะออกอาการของเขาก็เข้าขั้นโคม่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและคืนนั้นตอน 5:20 นาทีน้องที่เป็นอาสาสมัครมะเร็งคนนี้ก็ต่อสายโทรศัพท์จากข้างเตียงที่โรงพยาบาลศิริราชมาหาอาตมาตอน 5:20 ตัมมภาพนี้มีประสบการณ์นะโทรศัพท์ที่มาหลังเที่ยงคืนกับมาตอนเช้าตรู่นี่ไม่ดีเลยนะจะบอกให้คือถือว่ามาในเวลาวิกาลเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาตมามาเรียกอาตมาว่ามีโทรศัพท์นาทีนั้นอาตมารู้ว่าจะต้องมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นพอรับสายคุณโยมหนูที่เป็นอาสาสมัครมะเร็งก็บอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะน้องนรุตอาการไม่ดีเจ้าค่ะน้องอยากฟังธรรมจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เทศเลยนะเจ้าคะก็เลยเทศออนไลน์โรงพยาบาลศิริราชนะที่ข้างเตียงของน้องก็เปิดสปีกเกอร์โฟนทั้งคุณหมอทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งญาติก็เลยฟังกันอาตมาภาพเทศอยู่ประมาณ1ชั่วโมงพอประมาณ6โมงเช้าพออาตมาวางสายน้องคนนี้ก็ดับจิตไปอย่างสงบแล้วก็นี่ก็เป็นเหตุให้พอรุ่งขึ้นอาตมาภาพก็เลยได้มีโอกาสไปเป็นประธานรดน้ำศพให้กับน้องนรุตคนนี้ด้วยทั้งที่ในชีวิตไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าน้องคนนี้ได้อ่านหนังสือธรรมะที่อาตมาเขียนมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งเล่มสบตากับความตายถือว่าเป็นคู่มือที่น้องคนนี้ได้อ่านแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเรื่องการสบตากับความตายนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์ที่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านบรรยายเอาไว้ถ้าเราไม่อยากให้วันเวลาของกฎแห่งกรรมนั้นมันยืดเยื้อเรื้อรังนะก็บอกตัวเองว่าพอแล้วสำหรับการริษยาทันทีที่เรารู้สึกตัวว่าความริษยาเป็นอันตรายก็ขอให้ปล่อยให้วางทันทีที่เราปล่อยวางชาติภพของเรากับเขาคนนั้นขาดพึงลงทันทีแต่ถ้าเรารู้แล้วนะว่ามันไม่ดีแต่ยังไม่ปล่อยวางนะชาติภพของเรากับเขาคนนั้นก็จะยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานต่อไปในชีวิตจริงคุณโยมเคยเจอไหมใครบางคนที่แค่เจอหน้ากันครั้งแรกก็ไม่ชอบหน้าเคยมีไหมได้ยินเขาพูดครั้งแรกเลยไม่ชอบหน้าเดือนที่แล้วอาตมาภาพไปแสดงธรรมที่จังหวัดพิจิตรน่ะภรรยาคุณยอมคนหนึ่งมาร้องไห้ให้กับอาตมาบอกว่าไปโปรดสามีเขาหน่อยอาตมาถามว่าเป็นอะไรเธอก็บอกว่าสามีเครียดกับการเมืองมากเมื่อวานนี้เพิ่งยิงโทรทัศน์ไป เขาไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าแกนนำพันธมิตรนะพอโผล่ออกมาให้สัมภาษณ์แกควักปืนลูกซองยิงเปรี้ยงเลยจอแตกอย่างเงี้ยชาติภพยาวเห็นไหมจะเอาอย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นตัดตอนเลยนะข้าตัดตอนชาติภพเลยนะอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเลิกริษยาเข้าไปมันก็จะจบกันในชีวิตนี้ประการที่5พัฒนาตนเองให้เหนือกว่าคนที่เราริษยาเพราะลึกๆที่เราริษยาเขาเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาเหนือกว่าเราเราจึงไปริษยาเขาก็อย่างที่ธรรมภาพบอกไม่มีใครแต่หมาที่ตายแล้วและไม่มีใครไปยืนด่าเสาโทรศัพท์เสาโทรเลขและเสาไฟฟ้าฉะนั้นถ้าเราริษยาเขาหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในเขาเราอยากมีฉะนั้นถ้าใครมาริษยาเรานะหรือเราไปริษยาเขาเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือเอากิเลสมาล้างกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราสามารถเอาตัณหามาละตัณหาได้เอามานะมาละมานะได้คำอธิบายนี้ดูเหมือนจะเป็นคำของพระอานนท์พระอานนท์ท่านบอกว่าถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นพระอรหันต์เราก็อยากเป็นบ้างก็เลยพากันไปปฏิบัติธรรมในที่สุดก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าเอาตัณหาละตัณหาเอามานะละมานะคือเอาอีโก้มาละอีโก้เช่นเห็นว่าคนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้เขาก็คนฉันก็คนเขาทำได้ทำไมคนอย่างฉันจะทำไม่ได้นี่เอามานะมาละมานะก็ได้เหมือนกันอาตมาขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งซึ่งถูกริษยาใหญ่โตมโหฬารระดับประเทศก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันกับอาตมาคืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ถูกริษยาหาว่าเป็นศิลปินใหญ่ เพราะว่าตั้งแต่แกเรียนที่ศิลปากรแล้วแกก็มีความคิดความฝันว่าจะเป็นศิลปินใหญ่เหมือนรุ่นพี่คืออาจารย์ถวันดัชนีแกก็เลยวาดรูปแล้วก็แสดงงานบ่อยมากแล้วแกก็ตัดชุดเสื้อม่อห้อมของแกนะสีน้ำเงินน่ะมาใส่แทนชุดคนทั่วๆไปแล้วเวลาเขามีงานที่ไหนไม่ว่าจะเชิญหรือไม่เชิญแกไปหมดเพื่ออะไรเพื่อให้สื่อนำเสนอภาพและข่าวของแกผ่านจอโทรทัศน์และเพื่อนๆ เขาจะจัดงานที่ AUA บ้าง British Council บ้างที่ไหนบ้างในหอศิลป์พิรศรีบ้างในมหาวิทยาลัยศิลปากรบ้างแสดงงานศิลปะแล้วก็ศิลปินทั้งหลายก็จะไม่ขายงานศิลปะเพราะถือกันว่าศิลปินนั้นเปรียบเสมือนฤาษีเปรียบเสมือนราชสีคือถึงจะอดอยากแค่ไหนก็ไม่ขอใครกินเพราะฉะนั้นศิลปินส่วนใหญ่ในยุคก่อนหน้านั้นจนมากนะจนมากต่อมาอาจารย์เฉลิมชัยก็ไปแสดงงานในโรงแรมพอแสดงงานในโรงแรมก็มีคนสนใจมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวมีสื่อมวลชนมาทำข่าวมากมายแล้วภาพของแกเนี่ยก็ขายได้จากนั้นก็มีฝรั่งมาสนใจแกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสื่อก็เริ่มเขียนถึงแกว่าเป็นศิลปินใหญ่วันหนึ่งแกเดินเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมกับเสื้อเมื่อห้อมตัวโปรดเพื่อนๆก็ชี้หน้าบอกว่าเฮ้ยลิกศิลปินใหญ่มาแล้วเว้ยแกบอกว่าแกแค้นมากวันหนึ่งแกไปแสดงงานที่โรงแรมบอนเทียนครั้งนั้นขายภาพได้ 250,000 บาทเป็นข่าวเกลียวกราวมากแกเอาเงินจากการขายภาพครั้งนั้นมาซื้อบ้านเพื่อนๆในแวดวงศิลปินจำนวนมากตราหน้าแกว่าเป็นผู้ที่ทำให้วงการศิลปะเมืองไทยตกต่ำถึงที่สุดเพราะเอางานศิลปะมาขายแบบแบกกระดินแกลุกขึ้นมาประกาศว่าเออกูไม่เป็นก็ได้เว้ยศิลปินอะกูเป็นพ่อค้าที่บังเอิญวาดรูปได้เว้ยเชื่อไหมหลังจากที่แกถูกด่าจนจมหูอยู่ 4-5 ปีจากนั้นเป็นต้นมานะหลังจากที่แกถูกก้อนหินปาหัวจนไม่มีที่ที่หัวจะโนแล้วเนี่ยแกบอกว่าศิลปินทั้งหลายเดินพาเรทเข้าไปในห้างสรรพสินค้าและโรงแรมหรูๆเพื่อจัดแสดงงานศิลปะตามรอยแกทั้งหมดและแกเห็นว่าเมืองไทยเป็นแค่สวนหย่อมบนแผนที่โลกแกไปแสดงงานต่างประเทศร่วมกับอาจารย์ถวันดัชนีไปมาจนทั่วโลกสุดท้ายแกร่ำรวยมั่งคั่งแต่คนที่ดูถูกดูหมิ่นแกยังไม่จบนะวันหนึ่งแกนั่งรถญี่ปุ่นไปติดไฟแดงไปเจอกับอาจารย์คนหนึ่งนั่งรถยุโรปมาเปิดกระจกมาดูถูกแกเนี่ยเหรอศิลปินใหญ่แค้นมากแกเลี้ยวรถเข้าอู่รถเบนซ์ขอซื้อโดยไม่จองเขาบอกว่าต้องจองกันเป็นเดือนเป็นปีแกบอกว่าเอาวันนี้ขายไม่ขายเขาก็เลยถามว่าจานมีเงินไหมคุณจะขาย1คันหรือจะขายทั้งร้านก็ไปซื้อรถเบนซ์มาเสร็จแล้วก็ขับไปหาอาจารย์คนนั้นที่หน้าคณะกดแตรเสียงดังลั่นเลยทั้งอาจารย์ทั้งนิสิตมายืนดูกันหมดแล้วแกก็ลงไปเอามือเท้าเสียวชี้หน้าด่าเป็นยังไงศิลปินกับอาจารย์ต่างกันตรงไหนศิลปินก็รวยได้หลังจากนั้นมาไม่มีใครกล้ามาดูเมนเทนแคลนแกและแกบอกว่าแกเจ็บปวดมากกับการที่ถูกริษยาครั้งนั้นแกบอกว่าถ้าแกไม่ลุกขึ้นมาสู้แกก็จมดินจมทรายเป็นได้อย่างดีก็แค่ศิลปินจนๆคนหนึ่งที่ยังอยู่บ้านเช่าไม่ใช่มีบ้านที่กรุงเทพ1หลังที่เชียงใหม่1หลังเชียงราย1หลังเหมือนทุกวันนี้นะแกบอกว่าทุกวันนี้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้จึงนำมาสร้างวัดบทสรุปของแกก็คือแกบอกว่าเมื่อเรารักที่จะเป็นคนแรกที่เดินไปสร้างทางของตัวเองขอให้จำเอาไว้เลยว่าจะมีเสียงกู่ก้องร้องด่าตลอด2เส้นทางแต่อย่างไรก็ตามขอให้เราเชื่อมั่นในทางที่เลือกแล้ววันหนึ่งเมื่อเสียงกู่ก้องร้องด่านั้นเหนื่อยอ่อนลงไปเราก็จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้คนเห็นนี่คือบทสรุปของอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งถูกริษยาระดับชาตินะทุกวันนี้ก็ยังมีคนริษยายังมีคนเล่นงานแกตลอดเวลาแต่แกบอกว่าใครริษยาได้ก็ริษยาไปเสียใจด้วยอ้วไม่มีเวลาว่ะจะสร้างวัดอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเราพัฒนาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคุณยอมนะวันหนึ่งคนที่ริษยาเราเขาจะอยู่ที่เดิมนะแต่เราซึ่งพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเลยไปพ้นไปจนเขาได้แต่แหงนคอตั้งบ่ามองดูเรานี่ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าเอากิเลสมาละกิเลสซะเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลมากอาตมาเองตอนที่ยังเรียนไม่จบเรียนธรรม9ประโยคเคยถูกริษยาตอนนั้นเรียนอยู่แค่ประเรียนธรรม7ประโยครุ่นพี่สอบได้ประเรียนธรรม8ประโยค แล้วปีต่อมาเขาก็ได้9ประโยคนะมาแซวอาตมาถึงกุฏิเลยนะว่าโหเนี่ยนะตั้งใจมาจากเชียงรายเนี่ยนะเพื่อมาเรียนเป็นธรรมเจตเองเหรอเอาให้ได้นะถ้าไม่ได้ปีหน้าจะอยู่นะกฎวัดมี3ปีต้องได้นะถ้า3ปีสอบอะไรไม่ได้เลยเนี่ยต้องออกจากวัดนะอาตมาภาพนี้เป็นคนที่ชอบมากนะถือว่าคำท้าทายหรือความอิจฉาริษยาจากคนอื่นนะเป็นการป้อนอาหารให้อาตมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาริษยาอาตมาจะบอกว่าขอบคุณอย่างลึกซึ้งเพราะมันเกิดแรงในการมุหมานะอาตมาเคยเขียนเอาไว้ว่าขอบคุณทุกความริษยาที่ทำให้อาตมาลุกขึ้นสู้อาตมาภาพรู้ดีว่ามีคนจับตาดูมีคนที่ริษยาเราอยู่ธรรมภาพก็เลยบอกตัวเองว่าเธอต้องทำให้เขาดูนะว่าที่เขาจับตาดูเธอนั้นน่ะเป็นการจับตาดูคนที่ถูกต้องแล้วและบอกเขาด้วยว่าอย่ากระพริบตาภายใน3ปีจบปริญญาธรรม9ประโยคเรียบร้อยแล้วเราไม่จบแค่นั้นนะเราจบปริญญาธรรม9ประโยคเราจบปริญญาโทด้วยนะเหนือกว่าคนที่ริษยาเราไปขั้นหนึ่งนะเพราะเขาแค่ปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็แค่ป.6เท่านั้นเองอาตมาตั้งปณิธานไว้ในใจว่าวันหนึ่งนะถ้าฉันไปถึงตรงนั้นฉันจะต้องเหนือกว่าทั้งทางโลกทางธรรมจริงๆไม่ได้เอาตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวนะมันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของการสร้างเนื้อสร้างตัวทางปัญญาแล้วเราไม่ไปเสียเวลากับเขาเราก็หยิบเอาก้อนหินทุกก้อนที่ปาหัวเราเนี่ยเราไม่เอาไปปาตอบนะใครเอาก้อนหินมาปาหัวเราไม่เอาไปปาตอบเรารวบรวมก้อนหินเหล่านั้นมาวางเป็นขั้นบันไดไต่ขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดถึงบรรลังของความสำเร็จได้นี่เรียกว่าเอากิเลสมาล้างกิเลสตัณหาละตัณหามานะละมานะพอเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปคนที่เคยริษยาเราเนี่ยเขาอยู่กับที่นะเขาไม่มีเวลาพัฒนาเพราะอะไรเพราะเขามัวแต่หาประเด็นมาริษยาเราแต่เราก้าวขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็อยู่เหนือเขาพอเราอยู่เหนือเขาปุ๊บเขาก็จะโหสิกรรมต่อเราแล้วก็เลิกแล้วต่อกันเห็นไหมในที่สุดก็หายกันไปไม่มาจู้จี้จุกจิกกวนใจอะไรกับเราได้อีกเอาต่อไปประการที่6นะผูกไมตรีด้วยแผ่เมตตาและเอาเขามาเป็นพวกอับราฮัมลินคอล์นบอกว่าวิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุดก็คือทำศัตรูให้เป็นเม็ดฉะนั้นถ้าเรายังริษยาเขานี่มันก็จะสืบชาติสืบภพนะวงจรของความอิจฉาริษยาก็จะยืดเยื้อยาวนานไปเดินเข้าไปหาเขานะแล้วก็ดีต่อกันซะมีอะไรควรแบ่งก็แบ่งมีอะไรควรให้ก็ให้มีอะไรควรคุยก็คุยเขามีงานมีการอะไรก็ไปช่วยเอาเขามาเป็นเม็ดชวนกันมาเป็นมิตรเป็นไมตรีเป็นญาติสนิทมิตรสหายในที่สุดก็จะสลายตัวไปกลายเป็นเพื่อนของกันและกันวิธีนี้นะว่าเป็นวิธีที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแสดงถึงภาวะของความเมตตาใจสูงของทั้งเราและเขานั่นคือเชิญเขามาเป็นเพื่อนร่วมงานซะโดยวิธีนี้ความริษยาก็จะกลายเป็นธรรมะขึ้นมาทันตาเห็นแล้วก็ต่อไปประการที่7มุทิตาคือพลอยโมทนาไปกับเขาเห็นเขาได้ดีมีความสุขให้ยกมือสาธุขออนุโมทนาด้วยนะคุณเนี่ยเก่งจริงๆเลยเนาะโอ้สักวันหนึ่งฉันน่าจะทำให้ได้อย่างคุณนะโอ้ดีจังเลยนะพ่อมหาจำเริญนะเนี่ยเป็นลูกใครเนี่ยพ่อแม่นี่มีบุญตายเลยนะเนี่ยโมทนาไปกับเขาแล้วสังเกตนะถ้าเราเห็นใครได้ดีมีสุขถ้าเราพลอยโมทนานะจิตใจเรานี่จะเปลี่ยนทันทีเลยนะมันจะเบิกบานนะผลิบานขึ้นมาทันทีทันควันแต่ถ้าเราเห็นใครได้ดีมีสุขแล้วเราบอกว่าเชื่อได้รางวัลมาไม่รู้ว่าได้ด้วยเงินหรือได้ด้วยอะไรถ้าคิดอย่างนี้นะคิดว่าสุขไหมทุกนะบางทีเห็นออกทีวีเชื่อพวกนี้พวกสื่อ เนี่ยแล้วใครคิดอย่างนี้นะอย่าไปนึกนะว่าใจเขาจะสุขเขาจะทุกเพราะถ้าเขาสุขเขาจะไม่เริ่มต้นด้วยคำว่าเชื่อตามคำนี้พูดออกมานี่มันเป็นสัญญาณอยู่ในทีนะว่าคนมีความสุขเขาไม่พูดกันหรอกนะใช่ไหมคนมีความสุขเขาจะบอกว่าอุ้ยดีจังเลยเนี่ยเมืองไทยเรามีคนเก่งเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะพระสารีบุตรแนะวิธีโมทนาเอาไว้ดังต่อไปนี้นะว่าถ้าเห็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาดีกว่าเราให้เรายกมือโมทนาว่าสาธุคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่เขาเก่งจริงๆเนาะโอ้โหเป็นต้นแบบให้เราได้เลยนะนี่เห็นไหมไม่ต้องไปอิจฉาบรรพบุรุษของเรานะถ้าเห็นคนรุ่นเดียวกันได้ดีได้ดีมีความสุขโอ้โหเนี่ยคนรุ่นฉันเนี่ยนี่รุ่น2516นี่คนเก่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูสิเนี่ย แม่รุ่นฉันนี่มันรุ่นประวัติศาสตร์จริงๆคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งโอ้โหเก่งหมดเลยยกเว้นฉันคนเดียวแน่หัดถ่อมตนซะมั่งแล้วจิตใจมันเจอรื่นเริงเบิกบานนะแต่ถ้าเราบอกว่าคนโน้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งแต่เสียอย่างเดียวยังสู้ฉันไม่ได้อันนี้ยังไม่ดีนะอันนี้ยังก้าวข้ามริษยาอ่อนๆไม่ได้ถ้าก้าวข้ามริษยาได้จริงๆคนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งฉันนี่ไม่เก่งอยู่คนเดียวนี่หัดถ่อมตัวลงมาอย่างนี้จิตใจของเราจะเบิกบานด้วยมุทิตาถ้าเรามุทิตามากๆนี่คุณยอมเชื่อไหมจิตใจผลิบานคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงอุปมาเหมือนดอกบัวที่มุทิตาต่อแสงตะวันคืนนั้นทันทีที่บัวตูมโผล่พ้นน้ำขึ้นมารุ่งเช้าแสงแรกสาดมาต้องดอกบัวตูมดอกบัวตูมมุทิตาต่อแสงตะวันผลิบานดอกออกรับแสงตะวันเลยบานสมบูรณ์แบบเห็นไหมที่บัวบานก็เพราะบัวนั้นมุทิตาต่อแสงตะวันบัวที่เห็นแสงตะวันสาดมาต้องแล้วไม่ยอมมุทิตาเชอะฉันไม่เอากระแกหรอกก็จะเป็นแค่บัวตูมต่อไปไม่มีอนาคตนะเป็นบัวที่ไม่บานก็ไม่มีคนเห็นคุณค่าขณะเดียวกันถ้าฝนตกลงมาจากฟากฟ้าสุราลัยในค่ำคืนนั้นรุ่งเช้านั้นมีเห็ดจำนวนนับหมื่นนับแสนนับล้านดอกซุกตัวอยู่ใต้ผิวดินพอหยาดฝนสาดมาต้องเหนือผิวดินเห็ดเหล่านั้นมุทิตาผลิบานขึ้นมากับสายฝนเห็ดเหล่านั้นก็เป็นเห็ดที่สมบูรณ์เห็นหรือยังหากเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยกำลังได้ดีมีความสุขดอกบัวหัวใจของเราผลิบานด้วยมุทิตานะเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในใจทันตาเห็นขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขขอให้เรามุทิตามุทิตานี้อยู่ในหลักธรรมชุดพรหมวิหารธรรม4ประการกล่าวคือในยามปกติให้เมตตามองคนทั้งโลกว่าเป็นมิตรกับเราทั้งหมด2ในยามที่มีปัญหาให้เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่าใจจืดใจดำ3ในยามที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขเปิดใจให้กว้างแล้วพลอยมุทิตาทีนี้ล่ะเราจะมีส่วนในความสุขความสำเร็จของเขาและจิตใจของเราก็จะเบิกบาน4ถ้าเขากำลังขัดแย้งกับธรรมะหรือขัดแย้งกับกฎหมายหรือคนกำลังขัดแย้งกับธรรมะเราวางใจให้อุเบกขาไม่แทรกแซงกฎหมายไม่แทรกแซงธรรมะปล่อยให้เขาเผชิญหน้าชะตากรรมของเราเบื้องหน้ากฎหมายเบื้องหน้ากฎแห่งกรรมอย่างตรงไปตรงมาด้วยตัวเขาเองอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาคนไทยปฏิบัติเมตตาได้สบายมากกรุณาคนไทยก็ปฏิบัติได้เห็นไหมเกิดซึนามิคนไทยแห่กันลงไปช่วยจนต่างชาติเอาไปยกย่องส่งเสริมว่าเมืองไทยนี้แสนจะใจดีเหลือเกินช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีที่สุดแต่พอมุทิตาคนไทยจะทำไม่ได้นะคนไทยจะสอบตกตรงมุทิตาเนี่ยนะเห็นพระราดรไปได้ชัยชนะมากลุ่มหนึ่งมุทิตากลุ่มหนึ่งตั้งป้อมรังเกียจเขาเห็นทาทายังลาออกจากแกรมมี่ประกาศว่าจะโกอินเตอร์ตั้งชมรมเกลียดทาทาแล้วไปโพสต์นาด่าเขาในอินเทอร์เน็ตทำไมเราต้องทำเช่นนั้นด้วยทำไมเราไม่ค่อยมุทิตานี่แหละเมตตาก็สอบผ่านกรุณาก็สอบผ่านพอมามุทิตาสอบตกกราวรู้เลยคนไทยเนี่ยพออุเบกขานี่หนักเลยวางเฉยไม่เป็นเลยนะวางเฉยไม่เป็นแต่อยู่เฉยๆเนี่ยเป็นอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าพวกเป็นกลางนะฝั่งโน้นฉันก็ไม่เข้าข้างฝั่งนี้ฉันก็ไม่เข้าข้างฉันอยู่เฉยๆแล้วก็บอกกับใครต่อใครว่าเป็นกลางจริงๆพวกนี้อาตมาภาพขอเรียกว่าเป็นพวกแทงกั๊กใครชนะฉันเข้าด้วยเห็นไหมเมตตาสอบผ่านกรุณาสอบผ่านแต่พอมุทิตามักจะสอบตกเพราะฉะนั้นใครจะสอบตกเรื่องมุทิตาช่างเขาขอให้เราอย่าไปสอบตกด้วยคนหนึ่งนี่แหละขอให้เห็นคนอื่นแล้วยกจิตยกใจให้สูงบอกตัวเองว่าสาธุขอให้พ่อรักษาคุณงามความดีเอาไว้ให้ยาวนานเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะพ่อนะอุ้ยคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ฉันนี่เขาเก่งจริงๆนะโอ้โหคนรุ่นฉันเนี่ยยอดจริงๆนะอุ้ยเด็กรุ่นน้องฉันนี่แหมอายุแค่นี้ก็เก่งแล้วแม่เมืองไทยนี่มีอนาคตแล้วนะคน3รุ่นเห็นไหมที่ได้ดีมีความสุขเราไม่ริษยาใครเลยจิตใจเราเบิกบานไหมเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับใครเราก็ไม่ทำร้ายใครถ้าเราไปทำงานในองค์กรเราก็จะเป็นคนที่นายก็ดึงลูกน้องก็ดันคนเสมอกันก็จะช่วยเพราะเราเป็นคนที่เป็นคนที่มีหัวใจอันงดงามล้ำเลิศด้วยมุทิตาฝึกเยอะๆนะมุทิตานี่นะ ใครมีมุทิตาคนนั้นหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมุทิตานั้นบางทีเราก็เรียกว่ามุทุตาแปลว่าภาวะที่จิตใจนั้นนุ่มนวลและอ่อนโยนถ้าภาวะจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางนะไม่ต้องใช้ไอ้ไนท์ครีมเดย์ครีมไม่ต้องใช้นะสบายเลยเขาจะใสผุดพองเป็นยองใยอยู่อย่างนั้นเพราะเรามุทิตาแล้วก็ประการที่8สุดท้ายเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดการปล่อยวางตัวกูและตัวสูอย่างสิ้นเชิงหมัดเด็ดอยู่ตรงหมัดสุดท้ายแต่มักจะเป็นหมัดที่เราไปไม่ถึงเพราะพระบอกว่าเจริญวิปัสสนาก็บอกว่าเอาไว้ก่อนขอเป็นมือสมัครเล่นก่อนเจริญวิปัสสนาก็หมายความว่าเราควรจะหัดเจริญสติหัดตื่นรู้ดูใจในทุกๆอิริยาบถเพราะอะไรเวลาเราจะริษยาใครนะเราจะใช้อดีตมาเป็นอารมณ์เรียกว่าอติตารมณ์คือเราจะนึกถึงเรื่องราวที่เป็นอดีตที่เขาทำต่อเราที่เขาทำไปแล้วแล้วก็เก็บมาหมกมุ่นคุ้นคิดเราใช้อดีตมาเป็นวัตถุสำหรับเคี้ยวเอื้องในการทำงานทางด้านริษยาคนอื่นฉะนั้นถ้าเรามาฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการตื่นรู้ดูใจในทุกอิริยาบถจนกระทั่งว่าเราอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเวลาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเวลาอดีตเข้ามาไม่ได้นะอนาคตเข้ามาไม่ได้เราจะเอาเวลาที่ไหนไปหมกมุ่นคุ้นคิดเพื่อริษยาคนอื่นในใจของเราไม่มีทั้งอดีตและไม่มีทั้งอนาคตมีแต่ปัจจุบันขณะที่เรืองรองผ่องใสอยู่เท่านั้นฉะนั้นจิตของเรานั้นทำงานทีละขณะขณะใดที่จิตมีสติขณะนั้นกิเลสก็ไม่มีขณะใดที่กิเลสมีขณะนั้นสติก็ไม่มีโดยเหตุดังนั้นถ้าสติอยู่กับใจนะริษยาเข้ามาไม่ได้นั่นแหละฝึกใจให้ตื่นรู้อยู่เสมอแล้วใจก็จะไม่เอาริษยามาเป็นอารมณ์ใครทำได้คนคนนั้นก็จะเป็นอนุพุทธคือผู้ที่รู้ผู้ที่ตื่นผู้ที่เบิกบานน้อยๆขึ้นมาในฉับพลันทันทีฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นวิธีการประหารความริษยาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดลองทำดูและเมื่อเราเจริญสติจนต่อเนื่องยาวนานจนการเจริญสติกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกของเรานะในที่สุดเราจะพิจารณาเห็นว่ากายก็คือกายจิตก็คือจิตตัวของเราเกิดจากธาตุ4ขันธ์5มาประชุมกันชั่วคราวเดี๋ยวก็เลิกประชุมเลิกประชุมก็เหลือแต่ความว่างในเมื่อชีวิตคือความว่างตัวเราก็ว่างตัวเขาก็ว่างตัวเราก็ยังไม่มีตัวเขาที่จะทำให้เราไปริษยาจะมีได้ยังไงเราว่างเขาว่างตัวริษยาก็ว่างตัวริษยาไม่มีที่จับไม่มีที่เกาะในที่สุดก็อันตรธานไปมีแต่ความว่างเราก็ว่างเขาก็ว่างริษยาก็ว่างเมื่อว่างกับว่างมาบวกกันก็เป็นว่างอย่างยิ่งเป็นปรมสุญญตาเป็นความว่างอันไพศาลในความว่างอันไพศาลนั้นกิเลสที่ชื่อริษยาลงจับอะไรไม่ได้เลยและเหตุดังนั้นเราจึงไม่ถูกความทุกข์เพราะริษยาตามเล่นงานเราเห็นไหมว่าถ้าเราอยากจะหนีรอดจากภัยริษยาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ต้องหันมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างน้อยที่สุดให้จิตตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ถ้าตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันได้อดีตก็ไม่มากวนอนาคตก็ไม่มากวนเมื่ออดีตไม่มากวนอนาคตก็ไม่มากวนริษยาซึ่งไม่มีพาหนะคืออดีตและอนาคตในที่สุดก็ก่อตัวขึ้นมาในใจของเราไม่ได้พอก่อตัวขึ้นมาในใจของเราไม่ได้ใจของเราก็เป็นใจที่รู้ตื่นเบิกบานทุกคืนทุกวันก็มีแต่ความร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขนี่แหละคือการจัดการความริษยาขั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกท่านน่าจะลองไปฝึกทำดูนะเอาละตอนนี้ก่อนจะเข้าช่วงที่2อาตมาภาพมีแบบฝึกหัดน้อยๆให้เราทุกคนทำนะทุกคนยืดตัวขึ้นมาเอาละประสานมือไว้ตรงหน้าตักนะประสานมือไว้ตรงหน้าตักเอาแล้วหลับตาลงยิ้มน้อยๆให้ตัวเองนะที่วันนี้เนี่ยท่ามกลางเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยอันตรายระเบิดจะมาจากทิศไหนทางไหนก็ไม่รู้ในขณะที่เขาพากันไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งความรุนแรงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเราก็พากันมาเข้าสู่โลกของธรรมะไม่ใช่ง่ายที่คนส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้ามาหาธรรมะแต่ทั้งๆที่การหันหน้าเข้าหาธรรมะเป็นไปได้ยากถึงกระนั้นเราก็ได้พาตัวเอง เข้ามาสู่ร่มของธรรมเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอย่าให้เสียทีที่อยู่ในร่มเงาของธรรมะเราควรจะมาพิจารณาตัวเองนะเอาแล้วจากนี้พิจารณาตัวเองซิว่าในชีวิตของเรายังคงมีใครสักคนที่เราริษยาเขาไหมพิจารณาด้วยใจเป็นกลางนะคุณยอมนะพิจารณาดูมีไหมนึกย้อนไปนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดูซิว่ามีใครสักคนหนึ่งไหมที่เรายังริษยาเขาอยู่ดูซิว่ายังมีใครสักคนหนึ่งไหมที่เรายังโหสิกรรมให้เขาไม่ได้ดูซิว่ายังมีใครอีกสักคนหนึ่งไหมที่เราไม่ยอมให้เขาได้เด็บได้ดีมีความสุขดูซิว่ายังมีใครอีกสักคนหนึ่งไหมที่เรายังยื้อเขาไว้ให้เป็นมะเร็งในหัวใจของเราถ้ามีนะคุณยอมนะคุณยอมมองหน้าเขาในมโนภาพให้ชัดๆแล้วอธิษฐานในจิตในใจว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันขออภัยให้เธอเราจะเลิกแล้วต่อกันเพราะชีวิตนั้นแสนสั้นเหลือเกินขอให้เราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่ามาสิ้นเปลืองเวลากับความอิจฉาริษยาอีกต่อไปขอให้เธออยู่อย่างที่เธอควรอยู่ฉันก็จะอยู่อย่างที่ฉันควรอยู่ขณะเดียวกันหากเธอมีทุกข์ขอให้เธอพ้นทุกข์และถ้าเธอมีความสุขฉันขอโมทนาสาธุการให้เธอมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านานคุณโยมทุกท่านทุกคนหลับตาพิจารณาดูแล้วปล่อยเขาไปนะตามทำนองที่ธรรมภาพแนะนำเอาละลืมตาขึ้นมานะขอแสดงความดีใจกับทุกคนนะที่สามารถปลดก้อนหินแห่งความริษยาออกจากตัวได้สำเร็จเหมือนกับที่นักบินที่ขึ้นไปพร้อมยานอวกาศปลดยานที่เป็นถังเชื้อเพลิงทิ้งทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนแล้วสุดท้ายเหลือแต่ยานแม่จริงๆเอ้าใครปลดได้บ้างยกมือสิให้ตมาชื่นใจหน่อยสิก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนบางคนนั้นให้อภัยยากจริงๆใช่ไหมให้อภัยยากมนุษย์นี่ก็แปลกมากนะหวงศัตรูนะชวนปล่อยศัตรูไม่ปล่อยอะเรื่องอะไรฉันจะปล่อยมันไปง่ายๆถ้าเช่นนั้นอย่ามาบ่นนะชวนปล่อยแล้วไม่ปล่อยเองเนี่ยนะใครที่ปล่อยได้ตมาขออนุโมทนาใครที่ปล่อยไม่ได้กลับไปขอให้ฝึกนะในที่สุดฝึกปล่อยแล้วก็ก่อนนอนทุกคืนขอให้ลองหลับตาว่าเรายังมีคนที่ริษยาไหมทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งหลับตามองทอดตาไปทั่วทั้งโลกไม่มีใครเลยที่เราริษยาเลยใจราบเรียบเหมือนหน้ากลองนะคุณยอมถือว่ามีความสุขในชีวิตมากแต่มากล้าการันตีได้เลยนะทอดตามองไปในที่ทั้งสี่แล้วมองไม่เห็นใครที่เรากำลังริษยาแม้แต่คนเดียวคุณโยมจะมีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดเลยและนั่นแหละความทุกข์ในชีวิตจะหายไปครึ่งต่อครึ่งขอให้ไปเรียนรู้ที่จะทดลองปล่อยวางคนที่เราริษยาขณะเดียวกันถ้าเราถูกเขาริษยาก็ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาททำเช่นนี้ได้นี่แหละคือการจัดการความริษยาเอาแล้วจากนี้เราจะเข้าสู่ช่วงที่สองนะเชิญคุณโยมบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีทางโน้นเลยนะมาชวนเสวนาก ราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีนะคะสำหรับท่านผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมกิเลสแมเนจเมนต์ทุกท่านนะคะก็บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะต้องแนะนำตัวกันอีกครั้งนึงเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักเพราะว่าเป็นดาราหน้าใหม่นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับเลือกนะคะในหัวข้อนี้ริษยาตอนที่น้องเขาติดต่อมานะคะรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นหัวข้อนี้แต่คิดไปคิดมาพระอาจารย์คงเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรานะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่จะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นนางร้ายนะคะรับบทนางร้ายเยอะมากแล้วก็จะเข้าใจจิตใจนางร้ายเป็นอย่างดีนะคะในละครหลายต่อหลายเรื่องซึ่งก็อย่างที่พระอาจารย์พูดว่าทำไมตัวริษยาสมัยปัจจุบันคนถึงรู้สึกว่าแหมชื่นชมจังเลยแต่ก่อนจะต้องเป็นนางเอกเท่านั้นนางร้ายในสมัยก่อนเคยสัมภาษณ์พี่ๆที่เคยรับบทนางอิจฉานะคะเคยรับบทนางอิจฉาในสมัยก่อนเชื่อไหมคะแม่ค้าไม่ขายของให้แม่ค้าบอกเธอร้ายจังเลยฉันไม่ขายของให้หรอกลามมาถึงชีวิตจริงนะคะ ก็มีบางคนเคยเดินมาพูดกับบุ๋มแล้วก็บอกว่าผมไม่ชอบเลยที่คุณเล่นบทร้ายอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่รับบทดีๆบ้างก็นึกในใจก็คุณก็ส่งบทมาสิคือถ้าส่งบทเจ้าหญิงกีรติขอโทษนะคะท่าทางเริ่มออกแล้วนะคะคือถ้าส่งบทเจ้าหญิงกีรติหรือว่าจะเป็นไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ฉันปฏิเสธไม่เล่นฉันไม่เล่นฉันจะเล่นแต่บทร้ายฉันจะเป็นนางเมษาฉันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อยมาด่าฉันดีไหมแต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะหน้าตาเล่นแล้วตาโตดูแหกดีดูจ้องที่นางเอกดีแล้วก็เสียงที่ดังดุกร้าวแล้วก็เสียงพูดที่ชัดเจนเวลาโกรธหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้รู้สึกว่าบทตัวฉานั้นถึงพริกถึงขิงบทก็เลยส่งมาเยอะนะคะก็คิดในใจว่าดีเหมือนกันเพราะชีวิตจริงเราทำอย่างนั้นไม่ได้ชีวิตจริงเราอิจฉาใครก็จริงหรือว่าเราโกรธใครก็จริงแต่เราทำอะไรขนาดนั้นไม่ได้ในละครต้องบอกว่าเติมสีสันมากกว่าชีวิตจริงเยอะจากชีวิตประสบการณ์ของบุ๋มเองในละครเป็นท่าทางที่มากกว่ากันเยอะคงไม่มีใครในแม้กระทั่งในนี้บุ๋มเชื่อว่าเดินผ่านใครสักคนที่เราได้สยามแล้วเรารู้สึกเดินผ่านแล้วแกฉันจะฆ่าแกให้ตายมันคงไม่มีใครทำท่าทางอย่างนี้ในชีวิตจริงแต่ในละครเราทำได้ดังนั้นมันก็เหมือนกับการได้ระบายอารมณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันพยายามมองโลกในแง่ดีนะคะว่าในละครมันทำแล้วสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนเพียงแต่ว่าพอถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงมันเยอะกว่านั้นค่ะสิ่งที่บุ๋มเจอเองบุ๋มอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เจอทั้งหลายอย่างทั้งไปริษยาเขาก็มีทั้งโดนเขาริษยาก็มีเพราะว่าอยู่ในแวดวงก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยนะเรียนให้เก่งนะลูกทุกคนคงเจอใช่ไหมคะเรียนให้เก่งนะลูกเราอยากสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่เราก็พยายามเรียนให้เก่งบุ๋มอายุ15บุ๋มเข้ามหาวิทยาลัยได้บุ๋มสอบม.3ขึ้นม.6เลยนะคะดังนั้นเด็กอายุ15เนี่ยที่เข้ามหาวิทยาลัยได้กับพี่ๆที่17 18ที่เข้ามหาวิทยาลัยปี1ได้เนี่ยมันต่างกันเยอะด้วยความรู้สึกของประสบการณ์ใบประกาศนียบัตรจริงๆมันไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตเท่ากับการผ่านโลกที่แท้จริงเด็กคนหนึ่งที่โดนบอกว่าให้เรียนให้เก่งลูกให้เรียนให้เก่งนะลูกพอเข้าไปยืนอยู่ในจุดนั้นกลายเป็นเด็กท็อปขึ้นมาหรือเรียนเก่งขึ้นมา 4.00 ที่อยากจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจแต่เพื่อนๆรับไม่ได้ทุกคนพูดว่าตอนดูจำได้เลยเป็นฉากเหมือนในละครค่ะเป็นฉากใบประกาศผลติดอยู่หน้าบอร์ดนะคะผมเข้าเรียนที่ ABACเรียนที่หน้าบอร์ดแล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บได้เกรดอะไรผ่านไม่ผ่านมีสายตาอีก 4-5 คนที่เรียนอยู่ด้วยกันแล้วก็หันมาประมาณนี้เดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยผ่านอยู่คนเดียวไหนบอกทำไม่ได้ไงคือด้วยความที่เราเคยเรียนได้แต่คะแนนเต็มเราก็จะรู้สึกไอ้สิ่งที่ข้อผิดพลาดอะไรข้อผิดพลาดของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรเราก็จะคิดว่าไอ้ข้อที่ผิดพลาดนี่คือข้อที่สิ่งที่เราทำไม่ได้แต่ไม่นึกว่าไอ้คำว่าทำได้หรือไม่ได้ของคนคือขอแค่พอผ่านก็พอแล้วแต่พอหันมาไหนว่าทำไม่ได้งานแล้วก็เดินผ่านไหลเราก็ชนไหลเราปึ้งเดินไปเราก็ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเรามันน่าจะใช่ไอ้สิ่งที่คิดว่ามันน่าจะสิ่งที่ดีที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ยอมรับทุกค่ะมีความทุกข์กลับบ้านเรียนดีไม่ใช่ว่าจะได้ดีนั่งเรียนแล้วเครียดแสดงว่าสิ่งที่เราทำเราต้องปรับตัวมาติวให้เพื่อนไหมจะได้เกรดเหมือนกันเขียนช็อตโน้ตให้เพื่อนไหมลองมานั่งปรับตัวเองค่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยพยายามทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ดีเสมอไปพอเข้าวงการบันเทิงเข้าก้าวแรกด้วยการประกวดนางงามประกวดนางสาวไทยเพราะโดนแม่หลอกว่าต่อให้ตกรอบก็จะได้เครื่องสำอางกลับบ้านฟรีก็มาประกวดในนั้นช่วงเก็บตัวอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถ้าเกิดใครที่เคยดูข่าวบุ๋มนะคะปีนั้นบุ๋มโดนตะปูตำทุกคนจะบอกว่าเอาตะปูใส่ตัวเองหรือเปล่าโดนอีกทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะเจ็บตัวยังไม่พอเจ็บใจอีกต่างหากมีการเดินผ่านด้วยที่สำคัญคือโกรธมากเพราะว่าคนที่เดินผ่านนั้นคือคนที่ใส่รู้ด้วยนะคะเพราะว่ามันแมทวงนางงามมันอยู่กันตรงนะคือคนที่ใส่แล้วเขาก็บอกไม่ไงเป็นหนองหรือยังยิ่งกว่าละครแล้วเราก็ดันผ่าซื่อแล้วเราก็บอกว่ายัง เจ็บใจตัวเองมากกว่าที่ไปตอบเขาว่าทำไมเราตามเขาไม่ทันแล้วก็ในส่วนของการประกวดนางงามบอกได้เลยนะคะว่ามันมีอะไรอีกเยอะโดนขโมยชุดนอนกันบ้างวันนี้ผมไม่ได้โดนนะคะแต่ในนั้นจะมีอะไรแปลกๆเดินพูดจาเฉียด ขาบอกว่าบุ๋มเป็นตัวเกรงบุ๋มเป็นตัวเกรงผู้เข้าประกวดก็เดินมาเดินผ่านป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลนางงามทั้งหลายแล้วเขาก็มองหัวจดเท้าแล้วเขาพูดหืมขาใหญ่เผาขนเลยนะคะขาใหญ่แล้วก็โอ้รู้นะไม่ต้องบอกก็ได้รู้ตัวอยู่ก็ได้แต่เดินเงียบๆไปนี่คือสิ่งที่เจอคือไม่ใช่ว่าดีแล้วเราก็จะมีความสุขเสมอไปแต่ถ้าเกิดเรามานั่งคิดนะคะบุ๋มเองมานั่งคิดว่าอ้าวแต่ถ้าเกิดบุ๋มไม่ทำตัวให้มันดีให้มันได้กรรมการจะเลือกบุ๋มไหมบุ๋มก็เชื่ออย่างนึงว่าบุ๋มเองก็ไม่ใช่คนที่สวยที่สุดคนที่สวยที่สุดบนเวทีประกวดเพราะว่ามีคนหนึ่งตอนได้ตำแหน่งแล้วล่ะมีผู้ชายคนหนึ่งทำงานอยู่ในวังเดินเข้ามาหาบุ๋มแล้วพูดว่านี่บุ๋มอย่านึกนะว่าบุ๋มจะเป็นคนที่สวยที่สุดในประเทศไทยอย่างที่เขาพูดกันต่อให้ได้ตำแหน่งนางสาวไทยแล้วก็ตามคนที่สวยกว่าบุ๋มมีตั้งเยอะแยะแต่เขาไม่มาประกวดคนนึงน่าจะเอ้าก็ปล่อยมันนอนอยู่บ้านไปสิแต่ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจไม่ได้ตอบออกมาก็รู้ตัวค่ะว่าไม่ใช่คนที่สวยที่สุดคนที่สวยบนเวทีมีเยอะค่ะเพียงแต่ว่าณวันนั้นบุ๋มดูเป็นคนที่พร้อมที่สุดให้กรรมการเลือกเข้ามาได้รับตำแหน่งนั้นมากกว่าตอบคำถามอาจจะโดนใจหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามานั่งเครียดว่าโอ้ยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยแล้วฉันจะทำยังไงแล้วฉันจะดูแลตัวเองยังไงแล้วทำไมฉันถึงไม่สวยกับเขาบ้างทำไมฉันไม่ได้ตำแหน่งดีๆกับเขาบ้างทำไมฉันไม่ได้งานอย่างนี้บ้างมันเครียดค่ะสู้ผมเอาทุกวินาทีเนี่ยทุกวินาทีนะคะที่บุ๋มกำลังคิดอะไรเรื่องพวกนั้นนะบุ๋มกลับมานั่งมองตัวเองว่าณวันนี้ฉันต้องทำอะไรมากกว่าถ้ามันคิดฟุ้งซ่านมากนะหางานให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นทุกคนก็จะบอกว่าทำไมบุ๋มทำงานเยอะหลากหลายจังเพราะว่าบุ๋มไม่อยากคิดฟุ้งซ่านอะไรนั่งเอาสมาธิเนี่ยทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทุกคนบอกบุ๋มทำงานเก่งนะขอบคุณค่ะสำหรับคำชมแต่คำชมนั้นน่ะบุ๋มอยากจะกลับไปที่ทุกคนมากกว่าว่าเพราะเขาชมบุ๋มเพราะเขาพยายามมองบุ๋มอยู่บุ๋มถึงพยายามทำทุกอย่างให้ดีแต่ในจุดหนึ่งบางทีถามว่ามีอิจฉาไหมมียอมรับตามตรงค่ะมีเวลาไปตามที่ต่างๆหรือว่าตามทำงานในแวดวงต่างๆก็ทำไมเราไม่ได้งานนี้มั่งอ่ะทำไมงานได้ตังค์ไม่เรียกเราเลยงานอาการกุศลเรียกจังเลยฉันก็ต้องกินข้าวนะไม่ใช่กินแกลบหรือว่ากินแกลบก็แพงนะเดี๋ยวนี้เออทำไมล่ะทำไมเป็นอย่างนี้ได้ก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจมีเครียดเหมือนกันแต่พอมานั่งนึกแล้วนึกไปแล้วได้ประโยชน์อะไรในเมืองถ้าเกิดฉันทำงานการกุศลเยอะๆฉันทำอะไรเยอะๆฉันเจอผู้คนเยอะๆแล้วเขาก็เห็นความสามารถในตัวฉันว่าฉันทำงานพิธีกรได้ต่อให้วันนั้นเนี่ยบางทีไปเสียตังค์อีกต่างหากเพราะสงสารแต่ก็ไปแต่พอเขาเห็นว่าเออในนี่ไงทำงานพิธีกรเห็นงานเห็นหน้าค่ะตางานเข้ามาค่ะแล้วผมว่าเชื่อว่าผลบุญนั้นมันยังส่งผลให้ผมจนถึงทุกวันนี้ผมเป็นนางงามเดินโบกมืออย่างเงี้ย8ปีที่ผ่านมาบุ๋ม8ปีแล้วนะคะแต่บุ๋มก็ยังพอจะมีงานให้บุ๋มได้ทำอะไรเรื่อยๆซึ่งบุ๋มเองก็ยังรู้สึกว่าเออนะคงเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ว่าเราอยากจะทำให้มันได้ดีแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วคนก็คงจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วเขาถึงยังส่งงานมาให้แม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องวิ่งหนีออกช่องลมก็ตามคือมันก็คงจะเป็นมุมมองหลากหลายอะนะคะจริงๆแล้ววันนั้นก็กะจะนั่งอยู่จนวินาทีสุดท้ายค่ะพระอาจารย์คะแต่หนูเห็นไฟห้องคอนโทรลมันวิ่งออกไปก่อนแล้วไฟผู้ประกาศข่าวฝ่ายชายก็วิ่งไปก่อนหน้าหนูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนั่งอยู่ทำไมจริงๆก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นกลางก็อยากจะเป็นหรอกค่ะตอนนี้งงกับสีไปหมดแล้วไม่กล้าใส่สีอะไรเลยนะคะเสื้อเนี่ยไม่กล้าจริงๆมันเซนซิทีฟเกินไปปีใหม่หนูก็อยากไปนะคะที่อาสมเหมือนเดิมค่ะถ้ายังบินได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความอิจฉาริษยาเนี่ยพระอาจารย์ค่ะบางทีก็เคยมาปรึกษาพระอาจารย์บอกเหนื่อยใจเหลือเกินทำงานเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยใจนี่ไม่ไหวจริงๆบางทีมันเครียดมากว่าเขากำลังจะมองเรายังไงเขาไม่เห็นเราในแง่ดีเท่าไหร่เลยแม้ว่าเราพยายามทำความดีมากมายก็ตามยิ่งทำดียิ่งโดนเกลียดไม่เข้าใจจริงๆบางทีไม่อยากจะไปเลยทำงานเนี่ยสถานที่เนี่ยรวมตัวกันทีไรเหนื่อยใจทุกทีก็เลยปรึกษาพระอาจารย์สักนิดนึงค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ควรจะคิดยังไงก่อนเริ่มแรกดีค่ะ ก็ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่า ว่าชุมชนที่เราจะไปเนี่ยเขาไม่ปลื้มอยู่แล้วนะแต่มาว่าวิธีที่ดีที่สุดอย่าไปแต่ถ้าเงินเยอะก็ไปเพราะว่าคุณยมบุ๋มบอกแล้วว่าต้องกินต้องใช้อ่ะมาหาพระอาจารย์ได้แต่ใบอนุโมทนาเอาไปขึ้นเช็คก็ไม่ได้แล้วก็บอกว่าจ่ายเป็นบุญเต็มร้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่สบายใจเลยอย่าไปนะเพราะว่าถ้าไปแล้วนี่บางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมตมาภาพก็ด้วยความที่รับหนังสือพิมพ์หลายฉบับตมาก็จะเห็นข่าวอยู่เสมอว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องตรงโน้นเดี๋ยวก็มีเรื่องตรงนี้เดี๋ยวก็หาว่าเปิดฟาร์มเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยนะตมาก็รู้ว่าไม่จริงนะไม่จริงหรอกหรือจะจริงก็ได้อาตมาก็ไม่รู้อีกนะก็ถ้าปลอดภัยที่สุดอย่าไปในที่ที่เราไม่สบายใจมีพุทธศาสนสุภาษิตตรัสเอาไว้ว่าถ้าบัณฑิตพิจารณาเห็นแล้วว่าคนคู่เวรอยู่ตรงไหนไม่ควรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพราะการอยู่ในสถานที่ที่มีคนคู่เวรแม้คืนเดียวก็มีความทุกข์เห็นไหมนี่เป็นวิธีที่หนึ่งแล้ววิธีที่สองถ้าคุณยอมพิจารณาแล้วว่าไปงานนี้ถึงแม้จะสุ่มเสี่ยงหน่อยแต่ว่าถ้าพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ธรรมดานะชั่วโมงละตั้ง 50,000-70,000 นะอู้อย่างนี้ก็ไปเถอะนะแต่ว่าก็ขอให้อย่าประมาทกันแล้วกัน บางทีในส่วนของสภาพจิตใจนะคะพอเราคิดว่าโอ้ยเราต้องเจออะไรใครมาอิจฉาเราหรือว่าเราไปอิจฉาเขามันมีแต่ทุกข์รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเลยรู้สึกเจ็บจังเลยตัวตนเรามันอยู่ที่ตรงไหนทำไมเราไม่มีเหมือนเขาบ้างพอคิดมากๆเข้ามันก็มีแต่เจ็บและเจ็บตัวตนจริงๆความสุขจริงๆเริ่มหายไปทั้งที่ความสุขรอบด้านเนี่ยกับคนที่รักเราจริงๆผมว่าต่อให้จำนวนน้อยกว่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมว่าเราน่าจะใช้ทุกวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่ณทุกวันนี้กับคนที่รักเราดีกว่าแทนที่ผมจะมานั่งทุกข์นั่งเศร้านั่งเอาเข่ากอดตัวเองหรืออะไรก็ตามผมสู้เอาเวลานั้นไปนั่งเล่นกับลูกไปนั่งเล่นกับญาติคุณพ่อคุณแม่หาเวลากับท่านมีความสุขค่ะชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นกับคนที่ทำไมเราต้องมานั่งเครียดกับคนที่เขาไม่รักเราเราเอาเวลาของเราไปใส่ใจกับคนที่รักเราดีกว่าใช้เวลาทุกวินาทีให้มีค่ากับเขาเราคงห้ามคนอื่นมาเกลียดเราไม่ได้บุ๋มเองมีคนถามว่าบุ๋มโดนข่าวเยอะจังเลยพระอาจารย์ติดตามนะคะดีจังเป็นข่าวเยอะจังเลยบุ๋มรู้ว่าบุ๋มเป็นข่าวเยอะมากแล้วเป็นข่าวง่ายมากอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาดูรุนแรงดูเป็นคนพูดตรงไปตรงมาดูเป็นผู้หญิงมั่นใจแต่ผู้หญิงมั่นใจก็เจ็บเป็นนะคะแต่จะให้ทำยังไงจะให้นั่งร้องไห้หรือยืนร้องไห้ให้สื่อดูก็คงไม่ใช่บุ๋มอีกจะให้มานั่งเครียดแล้ววิ่งหนีจะให้บุ๋มวิ่งหนีออกจากวงการบันเทิงดีไหมฉันไม่อยากจะทำเคยคิดแรกเคยตอนที่โดนข่าวเยอะๆเคยแต่กลับมานั่งคิดตัวเองค่ะว่าแล้วฉันจะหนีไปไหนหนีไปทำงานในบริษัทแล้วคิดว่านิสัยอย่างบุ๋มจะทำงานไม่ให้เต็มที่เหรอก็คงไม่ใช่แล้วก็โดนนินทาอีกแล้วโดนนินทาอีกแล้วยังไงวิ่งหนีอีกหรือเปล่าดังนั้นถ้าแวดวงมันเป็นอย่างนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้บุ๋มจะไม่หนีค่ะสู้เอาเวลามานั่งพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ายิ่งหนีเราก็จะต้องหนีต่อไปเรื่อยๆเราก็จะมีหนีแต่ความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆเราก็จะแบกความทุกข์นั้นสะสมขึ้นไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าบุ๋มมานั่งคิดอ๋อเป็นเพราะฉันมีคนรู้จักเยอะเสียงวงนินทามันก็อาจจะกว้างมากหน่อยถ้าทำงานในบริษัทหรือในมหาวิทยาลัยวงนินทาก็อยู่ในวงนั้นเท่าที่คนที่รู้จักฉันเพียงนะวันนี้ฉันเป็นดาราวงนินทามันก็เลยกว้างก็เป็นตามการแค่นั้นแหละยิ่งเป็นที่รู้จักคนก็ยิ่งรู้ข่าวเยอะแต่มันก็เท่านั้นค่ะสู้เรายืนหยัดอยู่ตรงนี้เพราะไม่งั้นมันก็จะหนีไปเรื่อยๆมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหาจุดความสงบของตัวเองไม่เจอและอีกอย่างนึงเราอะนิสัยติดกันนะคะทำจนติดเป็นนิสัยบางทีชมเขาแต่ทำท่าเหมือนนินทามีคนเดินเข้ามาในห้องหน้าตาดีผู้หญิงด้วยนะเราอะผู้หญิงเราจะมักจะเป็นนี่แกดูคนนั้นสิพอเริ่มเอียงปุ๊บถามว่าคนที่เดินเข้ามาเขาจะไม่รู้เหรอคะว่าคุณกำลังนินทาเขาอยู่รู้นะคะแล้วก็เริ่มเกรงแล้วเขาก็จะไม่ชอบที่หน้าคุณด้วยถูกไหมคะสร้างศัตรูโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวทั้งที่คุณกำลังชมเขาเราจะชอบแบบเอ้ยดูคนนั้นมันเป็นปฏิกิริยาที่คุณไม่รู้ตัวความอิจฉาริษยาหรือว่าแม้กระทั่งพูดถึงก็ตามหรือเปิดตามหน้าหนังสือพิมพ์เปิดตามหน้าสื่อพอเจอปุ๊บวินางเอกคนนี้สวยจังหืมมีข่าวเยอะ อุ้ยเนี่ยคนนี้สวยจังทำจมูกอุ้ยคนนี้ร้องเพลงดีหัวล้านอะไรก็ตามเราต้องหาข้อติเขามันเหมือนกับว่าทำแล้วสบายใจ คุณโยมผม เจ้าขา แต่มามีประสบการณ์ตรงนะ เอาละสิ แต่มาเคยไปชมดาราบางคนแล้วมีคนมากระซิบพระอาจารย์ไปชมมันทำไมคือเขาไม่ชอบกันอยู่แล้วนะลามมาถึงอาตมาด้วยนี่แสดงว่ามนุษย์เรานี่ก็แปลกนะมีความสุขกับการที่ได้เห็นความทุกข์ของคนอื่นนะ ค่ะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณโยมผมกำลังอยากจะบอกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าเราจะชมใครเนี่ยชมอย่างเปิดเผยไม่ต้องไปทำท่าลี้ลับอะไรใช่ไหม ไม่ต้องลี้ลับอะไรไม่ต้องเอียงตัวไม่ต้องทำท่าเหมือนเฮ้ยแกดูคนนั้นล้อหรอแต่เขาคนหล่อคนนั้นเขาจะไม่ชอบคุณทันทีเพราะว่าอะไรคุณทำท่าเหมือนนินทาเขานะคะแล้วก็อีกอย่างมันเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องชมก็คือชมอย่างจริงใจชมออกไปเลยค่ะว่าเราชื่นชมเขาแต่ถ้าเกิดจะนินทาอย่าเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้คนข้างๆจะรู้จักกันหรือเปล่าจุดใต้ตำตอก็เยอะนะคะสังคมไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะคะรู้จักกันก็เยอะแล้วสิ่งที่คุณรู้มาใช่ว่าจะเป็นเรื่องจริงถ้าสิ่งที่คุณได้ยินมาหรือรู้เห็นมาเพียงแต่ว่ารับรู้มาจากคนอื่นนั่นคือความทุกข์ของคุณแล้วนะคะที่คุณยังจำเอาความทุกข์และข่าวที่ไม่จริงคุณสร้างสิ่งที่ไม่มีคุณค่าให้กับจิตใจตัวเองและข้อมูลในหัวของคุณเองเกี่ยวกับคนอื่นเขาดังนั้นทิ้งมันไปอะไรที่ไม่ดีของคนอื่นอย่าไปพูดอย่าไปมองเพราะว่าอะไรมีบางคนชอบพูดอย่างเงี้ยนี่สังเกตพี่คนนี้ดิเขาใส่วิกมาแล้วตาคุณจะไปเผลอมองวิกเขาตลอดเวลา ใช่ไหมคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะไปเผลอนั่นไงคนนั้นน่ะทำหน้าอกก็จะไปเผลอมองหน้าอกอย่างเงี้ยก็ไม่ไหว อย่ารู้เลยดีกว่า จะ มาแล้วเป็นพระได้ปลอดภัยเนาะไม่ใครไม่ต้องมาพูดเราไปทำหน้าทำผมทำอะไรมาหมดห่วงจริงๆนะ ดีแล้วเจ้าค่ะทีนี้ต้องถามผู้ที่นั่งฟังบรรยายบ้างดีกว่าว่ามีประสบการณ์อะไรกันบ้าง ถามขึ้นมาเลยนะ นะคะคือจากบุ๋มมีการแบ่งปันไปแล้วก็คงยังต้องเจออะไรอีกต่อไปเพียงแต่ว่าอ่ะขอยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันมีน้องคนนึงบุ๋มมีเว็บไซต์อยู่นะคะbumbanada.com ก็จะให้แฟนคลับหรือใครก็ตามที่อยากจะถามอะไรปรึกษาอะไรเนี่ยอีเมลเข้ามาก็มีน้องคนนึงเขาเขียนอีเมลเข้ามาเนี่ยหนูมีเพื่อนที่รู้จักอยู่คนหนึ่งซึ่งเชื่อใจได้มากเลยนะคะเขาบอกว่าพี่ตอนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยแรดมีผู้ชายขออภัยค่ะ นึกว่าพระไม่อยู่ห้องนี ้ลืมตัวหนูเล่าให้ฟังนะฮะเพื่ออรรถรสในการบรรยายแรดมีผู้ชายเยอะแยะมากมายเนี่ยพี่มั่วมากๆเลยจริงหรือเปล่าคะยังอุตส่าห์มาถามก็เลยอีเมลตอบกลับไปนะฮะอีเมลตอบกลับไปว่าน้องคะถ้าน้องมีปัญหาคับข้องใจขนาดนี้จริงๆเนี่ยน้องมาคุยกับพี่ดีกว่าจะได้รู้จักกันจริงๆดีกว่าไปฟังจากคนอื่นเขาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าน้องเห็นรูปพี่สมัยตอนมหาวิทยาลัยน้องจะไม่คิดอย่างนั้นกับพี่เลยอีกแบบนึงนะคะวนผมน้ำหนักประมาณ80ได้นะคะ มีชีวิตที่แฮปปี้มากกินได้อย่างสบายใจไม่เหมือนตอนอยู่ในวงการมีตังค์แต่กินไม่ได้นะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยน้องมารู้จักกับพี่ไหมคือถ้ามีปัญหาครับข้องใจมาคุยกันได้นะพี่ไม่มีปัญหาอะไรเคลียร์ตัวดีกว่าเพียงแต่ว่าการที่น้องไปฟังจากคนอื่นแล้วถึงขนาดน้องทุกข์ใจแล้วต้องอีเมลมาหาพี่เนี่ยน้องอย่าทำอย่างนี้เลยเพราะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้การที่น้องไปว่าคนอื่นเขาก็ไม่สบายใจเขาก็จะโกรธน้องแล้วน้องก็ดูไม่ดีอย่าทำอีกกับคุณขาพระอาจารย์ขาแต่เราไม่กล้าบางทีบางคนไม่กล้าบอกออกมาว่าเอ้ยฉันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คืออย่างที่พระอาจารย์บอกรักษาภาพพจน์ตอนที่คิดเอ๊จะเล่าดีไหมเอาเหอะพระอาจารย์เรียกมาขนาดนี้แล้วเล่าไปเถอะนะฮะมีไหมคะจะลองแบ่งปันกัน ระหว่างที่ยังรอคำถามเนี่ยแต่มาถามคุณโยมปุ่มนิดหนึ่ง ค่ะ เวลาเล่นเป็นตัวไอ้ฉาเนี่ยต้องทำใจยากไหมหรือว่ามันทำได้เลย ของผมคิดว่าเป็นเรื่องของละครมากกว่าพอเป็นบทละครเราก็จะพยายามอินกับตัวนั้นโดยที่เราบุ๋มเองที่มีคนตอบรับเยอะเรื่องของการเล่นเป็นนางร้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าบุ๋มพยายามจะตั้งคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวอิจฉาคือจะไม่พยายามทุกเรื่องเล่นเหมือนกันหมดแกฉันจะฆ่าแกอะไรแค่นี้มันน่าเบื่อสำหรับตัวบุ๋มจะตั้งว่าอ๋อนายอิจฉาตัวนี้ระดับการศึกษาเป็นยังไงบุ๋มคิดถึงแบ็คกราวด์นี่สร้างเรื่องเอาเองแม้กระทั่งคนเขียนบทไม่ให้บุ๋มมาก็ตามสภาพครอบครัวเป็นยังไงจิตใจเขาเป็นยังไงเขาชอบผู้ชายคนนี้เพราะอะไรหรือเขาเกลียดผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรผมจะสร้างเหตุและผลมันดังนั้นแววตาและน้ำเสียงมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นสีสันของการเล่นเป็นตัวร้ายของแต่ละเรื่องของบุ๋มมันก็เลยจะแตกต่างกันแล้วบุ๋มเองก็จะสนุกกับงานด้วยคือไม่ใช่เอไอก็แกฉันจะฆ่าแกฉันก็จะฆ่าแกมันเหนื่อย มันทำได้หลายอย่างแม้กระทั่งประโยคเดียวกันก็ตามแต่แรงบันดาลใจในการแค้นคนมันต่างกันได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะนะคะมันสร้างได้ต่างกันค่ะอย่างเช่นมาแกจะฆ่าแกอันนี้คือแบบเป็นพวกที่อาจจะไม่ได้อยากเก็บกดอะไรเออะไรก็พูดเปิดเผยไปเลยแต่บางทีบางคนเนี่ยคิดมานานแล้วแล้วมันคิดมาหนักมากแล้วคิดจะทำจริงๆก็แกฉันจะฆ่าแกมันจะเห็นไหมคะประโยคเดียวกันแต่มันได้อารมณ์ที่ต่างกันมันก็จะต้องมีอินเนอร์เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยมันต้องมีจิตวิญญาณ อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะของอาจารย์เฉลิมชัยที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟัง แกเป็นทุกอย่างเลยนะมีวันหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าตื่นเช้ามาแกก็เห็นโยมมาก็ไปชี้หน้าด่าเลยนะแล้วแกก็ลืมไปว่าไม่ใช่คนของวัดจนเขาบอกว่าอาจารย์คะหนูมาจากกรุ๊ปทัวร์ค่ะแต่แกด่าไปแล้วเห็นไหมก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตทุกรูปแบบนะเอาแล้วมีใครจะถามเชิญเลยนะคุณผู้ชมนะในห้องนี้ก็ได้นะถ้าใครจะถามยกมือเลย มีไหมคะ จริงๆผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องว่าใครจะมาอิจฉาหรือว่าอะไรเราแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนกลางครับอาจารย์เราจะสามารถช่วยให้เพื่อนกับอาจารย์พี่เลี้ยงคนนี้เขาสามารถสมานณชั้นกันหรือว่ายังไงได้บ้างครับ ก็เป็นคำถามที่ร่วมสมัยมาก รอฟังอยู ่ไม่น่าเชื่อว่าจะร่วมสมัยได้ขนาดนี้สมานณชั้นอาตมาคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบลำบากเพราะว่าการที่เราจะให้คนสองฝ่ายมาคุยกันนี่มันมีอุปสรรคอยู่นะอุปสรรคอยู่3ตัว1ก็คืออยากได้2ก็คืออยากใหญ่และ3ก็คือใจแคบการที่คนสองฝั่งไม่ยอมสมานฉันท์คือไม่ยอมคุยกันเพราะอะไรอยากได้ก็คือมันมีผลประโยชน์บางอย่างที่ทำให้เขาเห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าเห็นแก่มิตรภาพเป็นเมืองไทยตอนนี้ถ้าเห็นแก่มิตรภาพก็คุยกันได้นะแต่เพราะมันมีก้อนผลประโยชน์อยู่ก้อนหนึ่งมันทำให้คนไม่ยอมคุยกันเลยอันนี้ก็คืออยากได้ที่เขาไม่ยอมจับเขาคุยเพราะผลประโยชน์มันค้ำคออยู่สองก็คืออยากใหญ่อยากใหญ่ก็คือความเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนระดับหนึ่งกับคนที่ตัวเองจะลดไปคุยด้วยเป็นอีกระดับหนึ่งมันคนละชั้นก็คุยกันไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้นะไม่มีทางที่จะยอมคุยแล้วก็3ใจแคบใจแคบก็คือคิดว่าตัวเองถูกต้องและเมื่อตัวเองถูกต้องจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องเป็นฝ่ายเปิดปากเจรจากับใครอาตมาเคยเจอคุณแม่กับคุณลูกคู่หนึ่งทะเลาะ กันทุกครั้งเคยมาหาอาตมาจะมาด้วยกันเมื่อต้นปีแม่มาคนเดียวอาตมาถามว่าลูกไปไหนเธอก็บอกว่าทะเลาะ กับลูกแล้วลูกอยู่ไหนลูกไปนอนคอนโดทำไมโยมไม่โทรไปหาลูกโยมก็บอกว่าก็ถ้าโยมโทรไปก่อนก็เท่ากับว่าโยมแพ้สิโยมก็เลยไม่โทรในมุมกลับกันนะลูกก็คิดอย่างนี้กับแม่นะอาตมาเคยถามลูกว่าทำไมลูกไม่โทรมาคุยกับแม่ลูกก็บอกว่าถ้ามีปัญหาแล้วหนูเป็นฝ่ายเริ่มขอโทษคุยกับแม่ก่อนทุกครั้งเดี๋ยวแม่ก็ได้ใจอีกตกลงไม่มีใครคุยกับใครอาตมาก็เลยถามว่านอนกอดหมอนข้างมาเนี่ยมีความสุขไหมเธอบอกไม่สุขแล้วถ้าเกิดลูกไปนอนหอเพื่อนถ้าเพื่อนเป็นคนไม่ดีคุณแม่จะคิดยังไงสุดท้ายคุณแม่คิดอย่างนี้ก็เลยเป็นฝ่ายโทรไปคุยก่อนในที่สุดก็ได้ลูกกลับคืนมาอันนี้นะคือภาวะที่ใจแคบนี่จะเป็นอุปสรรคของการไม่ยอมเปิดใจเจรจานะฉะนั้นก็อุปสรรคของการเจรจาสมานฉันท์ก็คืออยากได้อยากใหญ่ใจแคบคุณโยมลองไปพิจารณาดูว่าอะไรทำให้เขาไม่ยอมคุยกันและประการที่สองในการที่เราจะเป็นคนกลางเข้าไปคุยต้องตั้งการ์ดดีๆนะสำคัญมากนะระหว่างคน2คนที่กำลังขัดแย้งกันแล้วเราเข้าไปประสานเป็นเรื่องเสี่ยงมากถ้าประสานสำเร็จเราเป็นฮีโร่ถ้าไม่สำเร็จเราจะกลายเป็นหมาหัวเน่าตอนที่เขาต้องการเราเนี่ยเขาจะมาหาเราให้ไปพูดไปคุยใช่ไหมพอยิ่งเราเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าลิ่มมันถูกตอกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดีไม่ดีเราจะถูกสาดโคลนไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังตัวให้มากทีเดียวและ3ก็คือเมื่อเราพยายามทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแล้วยังไงก็ช่วยไม่ได้ก็ถอนตัวออกมาแล้วก็บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะวางอุเบกขานี่ใช้3วิธีนะวิธีแรกก็ลองไปศึกษาดูว่าอะไรทำให้เขาไม่ยอมคุยกันทำให้ไม่สามัคคีกันไม่สมานฉันท์กันวิธีที่2ก็เข้าไปคุยนั่นแหละแต่ให้ระมัดระวังให้มากอย่าให้พลาดพลั้งขึ้นมาจากผู้ปรารถนาดีกลายเป็นผู้ประสงค์ร้ายวิธีที่3เมื่อพิจารณาทุกแง่ทุกมุมยังไงก็ช่วยไม่ได้ก็บอกเข้าไปว่าแล้วแต่คุณเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละนี่มันต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำได้นะ เอาถามดีมากเลยธรรมภาพมอบซีดีนะ7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตให้1ชุดมารับเลยเอาประมือให้กำลังใจหน่อยปกติเนี่ยหาได้ที่เซเว่นวันนี้จะให้ที่นี่นะเห็นไหม มีคำถามมาค่ะพระอาจารย์คะบอกว่าสถานภาพเป็นน้าค่ะอายุ40ปีและหลานมักจะมาปรึกษาปัญหาเรื่องน้อยอกน้อยใจพ่อแม่ความน้อยอกน้อยใจนี้ใช่ความริษยาหรือเปล่าคะจะให้คำปรึกษาหลานๆอย่างไรมีหลานอยู่3คนค่ะ น้อยอกน้อยใจตรงนี้เนี่ยใครเป็นคนที่น้อยอกน้อยใจ หลานๆค ่ะหลานๆน้อยอกน้อยใจพ่อแม ่ค่ะ ก็เลยมาปรึกษาน้าแต่มาคิดว่าในกรณีอย่างนี้นี่ไม่น่าจะเป็นริษยานะอาจจะเป็นภาวะที่หวังอะไรสักอย่างหนึ่งจากพ่อจากแม่และพ่อแม่ไม่สามารถทำให้สมหวังได้ในที่สุดมันก็เลยแสดงออกเป็นผลข้างเคียงเช่นเป็นโรคน้อยอกน้อยใจพอเป็นโรคน้อยอกน้อยใจในระหว่างนั้นถ้ามีใครมาอยู่ตรงกลางนะเหมือนคนที่ตกน้ำขอนไม้ลอยมาเขาจะคว้าไว้ในที่สุดก็จะเอาคุณน้านี่แหละเป็นที่พึ่งที่พิงอาการอย่างนี้เนี่ยแต่มาคิดว่าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงนักคือยังไม่ใช่ริษยาเป็นแค่การแสวงหาคนที่คิดเหมือนกันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหลานๆมาปรึกษาคุณนะก็พยายามนะประคับประคองแนะนำหลานๆว่ายังไงก็ตามคุณพ่อคุณแม่ท่านผ่านโลกมามากให้เราเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจท่านเอาใจท่านมาใส่ใจเราอย่าเพิ่งตามใจฉันเสมอไปบางครั้งนะพ่อแม่ลูกหลานไม่คุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะแต่มีช่องว่างแต่มาขอเล่าเรื่องจริงเลยมีครอบครัวหนึ่งมีลูก4คนลูกทุกคนแยกบ้านอยู่กับแม่แม่คนหนึ่งอยู่ฝั่งทนคนเดียวแล้วทุกๆเดือนเนี่ยลูกคนเล็กเนี่ยจะมีหน้าที่เอาเงินจากพี่น้องทุกคนไปใส่มือให้แม่แล้วลูก3คนนั้นไม่มีใครไปหาแม่เลยเพราะเกลียดแม่ที่แม่ติดการพนันวันหนึ่งลูกคนเล็กนี้เอาเงินไปให้แม่ที่ฝั่งทนวันนั้นเป็นตอนกลางวันวันเสาร์เธอเข้าไปทางหลังบ้านนะมองเข้าไปในบ้านเห็นแม่นั่งโซฟาลูบหัวหมาตัวหนึ่งแล้วก็ดูโทรทัศน์อยู่เงาๆแล้วเธอสังเกตดูเธอไม่เคยมองแม่แบบนี้มานานมากเห็นผมสีดอกเลาของแม่จากด้านหลังจู่ๆก็เกิดสงสารแม่ขึ้นมาจับจิตจับใจนะเดินเข้าไปส่งเสียงกระแอแม่ก็หันมาเธอก็ถามว่าแม่หนูถามหน่อยเวลาลูกๆให้เงินทำไมแม่ต้องไปเล่นไพ่ด้วยแม่น้ำตาไหลรื้นออกมาเลยแม่บอกว่าไม่ใช่แม่อยากเป็นผีการพนันนะลูกแต่แม่เหงาพวกเองไม่มีใครอยู่กับแม่สักคนจะให้แม่ทำไงพอแม่พูดอย่างนี้เท่านั้นเองเธอก็น้ำตาไหลแบบไม่มีเสียงเลยนะก้มลงกราบที่แม่เลยเธอเพิ่งรู้เดี๋ยวนั้นเองว่าเหตุที่ผลักดันให้แม่ไปเล่นไพ่เล่นการพนันเป็นขาไพ่ประจำเพราะลูกๆเอาแต่ทำงานส่วนลูกๆมองในมุมกลับกันว่าส่งเงินเท่าไหร่แม่ไปเล่นพนันหมดแท้ที่จริงตัวปัญหาคือตัวลูกๆนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆทั้งหลายอย่ามัวแต่น้อยใจคนเป็นพ่อเป็นแม่นะบางทีที่เราน้อยใจท่านเป็นเพราะว่าเราไม่สื่อสารกับท่านด้วยและบางทีตัวปัญหาคือเราด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าคุณเป็นคุณน้าก็ให้อยู่ตรงกลางและให้ใช้วิจารณญาณให้ดีๆแนะนำเขาให้ลูกให้หลานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ต่อไปไม่ใช่ว่าเป็นคนน้าแล้วมาอยู่ฝั่งน้าดิ ต้องระวังให้ดีนะอย่าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากสัมพันธภาพกลายเป็นสัมพันธพลาดนะตรงนี้ต้องระมัดระวังเอาใครเป็นเจ้าของคำถามเชิญมารับของที่ระลึกเลยค่ะมีไหมคะ อยู่ ถ้าม ี เชิญนะห้องไหนก็ได้ก็อันนี้ก็คงต้องหาโอกาสจับเขาคุยกับคุณแม่ให้ดีนะว่าคุณแม่คะคุณแม่ทำอย่างนี้หลานเขาน้อยใจนะคะวันหนึ่งคุณแม่อาจจะเสียหลานดีๆไปก็ได้ธรรมาคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเปิดเจรจาสันติภาพนะคุยกันตามประสาคนในครอบครัวนะถือว่ายังไม่รุนแรงนะคุณเดิมนะคุยกันตอนนี้ยังทันนะขออนุโมทนาด้วย ค่ะนะคะเนื่องจากพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะจะต้องไปอัดรายการวิทยุต่อแล้วนะคะเวลานี้ก็เดี๋ยวยังไงอยากจะกราบนะคะนิมนต์พระอาจารย์ววชิระเมธีมอบของที่ระลึกให้แด่นะคะวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาเชิญรับได้เลยค่ะค่ะ ก็ทั้งสวยทั้งเก่งนะคะแล้วแถมอัธยาศัยดีติดตลกอีกด้วยค่ะเสน่ห์เธอเหลือร้ายจริงๆนะคะ ด้วยอานิสงส์ที่คุณบุ๋มมาช่วยงานกุศลขอให้งานเข้านะเอาขออีก3คำถามนะเชิญ มีคำถามอีกมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะเกี่ยวกับเรื่องของความริษยาสักเท่าไหร่นะคะพระอาจารย์อยากทราบว่านะคะเรื่องสื่อค่ะเพราะสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าสื่อนั้นเสนอในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงผู้ที่เสนอสื่อเนี่ยไม่เป็นธรรมเขาเหล่านั้นจะต้องรับกรรมอย่างไรบ้างค่ะโอ้โหก็ค่อนข้างจะทันเหตุการณ์อีกเช่นกันนะคะคำถามนี้ ก็ไม่ใกล้กันเลยนะเอาตอบก็ได้เพราะว่าวันนี้เราจะปิดคอร์สแล้วเนี่ยก็หลักในการนำเสนอเนี่ยก็มีอยู่ว่าหนึ่งเรื่องที่นำเสนอต้องเป็นเรื่องจริงสองมีเจตนาดีในการนำเสนอนะแล้วก็สามเมื่อนำเสนอไปแล้วเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครสี่นำเสนอไปอย่างถูกกาลเทศะ5. สาธารณชนได้ประโยชน์จากการนำเสนอข่าวนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เสนอไปเถอะแต่ถ้านำเสนอไปแล้วโดยวางรากฐานอยู่ที่1เรื่องเท็จ2มีเจตนาบิดให้เป็นเรื่องจริง3นำเสนอออกไป4มีคนเชื่อและ5มีคนเดือดร้อนนั่นแหละจะเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนาสาหัสกรรมของตรงนี้ถ้าเป็นกรรมในปัจจุบันขณะก็คือจะไม่ได้รับความเชื่อถือได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจและกรรมในอนาคตจะกลายเป็นคนที่พูดคิดทำอะไรก็ตามไม่มีเครดิตในทางสังคมเลยซึ่งในทุกวันนี้เราก็เห็นนะมีคนจำนวนมากที่พูดจาอะไรแต่สังคมไม่เคยให้น้ำหนักไม่เคยให้ความเชื่อถือเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เป็นสื่อที่ไม่มีจริยธรรม อันนี้เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราพูดคุยกันโดยตรงเลยนะคะจากที่พระอาจารย์บอกให้เราให้อภัยคนที่เราริษยานะคะและทำให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นโดยบริสุทธิ์ใจทำไม่ได้เลยค่ะเพราะคนคนนั้นเนี่ยเป็นภรรยาน้อยของสามีเราเองค่ะจะให้เขามีความสุขก็คือจะให้เขามีความสุขกับสามีเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรเราถึงจะให้อภัยหรือว่าไม่ริษยาเขาได้คะและทำอย่างไรถึงจะสามารถทำใจให้เป็นสุขได้ค่ะ วันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจมากนะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากใช้แปรงสีฟันร่วมกับใครเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ในเบื้องต้นตมาก็ขออนุโมทนานะที่คุณโยมยังสนใจมาแสวงหาธรรมะเอาไว้เพราะถ้าไม่แสวงหาธรรมะเอาไว้ต่อไปเมียน้อยคนนั้นอาจจะเคราะห์ร้ายได้ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะถ้าสามียังคงยินดีที่จะรักทั้งสองคนตมาว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราคงต้องทำใจนั้นถ้าเป็นทำอย่างอื่นอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็ได้นะฉะนั้นให้ทำใจให้กว้างขวางเหมือนกับใจเรานี้เป็นอากาศบรรจุอะไรเข้าไปก็ไม่เต็มนะหรือเหมือนกับใจของเรานี้เป็นแผ่นดินเอาอะไรไปเททิ้งบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ลุกขึ้นมาก่นด่าประท้วงหรือบางทีก็ทำใจของเรานี้ให้เหมือนกับแม่น้ำที่ใครเอาไฟไปจุดก็ไม่ติดนี่เป็นวิธีทำใจที่พระพุทธเจ้าแนะเอาไว้ลองดูนะคุณยอมทำใจให้หนักแน่นขนาดนี้แล้วก็บอกตัวเองว่าชีวิตไม่ได้มีมุมเดียวนะคือไม่ได้มีมุมเดียวก็คือมุมสามีมุมภรรยามุมจริงรักหักสวัสดิ์ชีวิตมีตั้งหลายมิติอาตมาเคยเจอคนจำนวนมากนะที่ชีวิตครอบครัวล้มเหลวแต่ในที่สุดหันเข้ามาสู่ธรรมะและสามารถลุกขึ้นมาหยัดยืนและสามารถทำงานเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ได้ฉะนั้นเราควรจะยกใจให้สูงนะอย่าให้เรื่องเล็กๆในครอบครัวกลายเป็นรูรั่วที่ทำให้เรือคือชีวิตของเรานั้นอับปางลงไปนะเพราะฉะนั้นต้องขยายขนาดของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นมาให้มากเพราะถ้าไม่ขยายขนาดของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นมาให้มากนะทางที่จะไปก็ติดตันดีร้ายอาจจะถึงขั้นล้างแค้นเล่นงานวางยาใช้น้ำกดราดซึ่งนั่นเป็นทางที่หายนะทั้งหมดทั้งสิ้นแต่มาก็แนะนำสั้นๆว่าให้ทำใจให้หนักแน่นและประการที่สองก็ยกใจของเราให้สูงถ้าใจของเราสูงพอนะเราจะอภัยได้แล้วสามก็คือบอกใจตัวเองนะบอกเราเองว่าชีวิตไม่ได้มีมิติเดียวถ้าชีวิตด้านนี้ไม่สมหวังก็หันไปสร้างความสมหวังจากด้านอื่นบ้างเหมือนกันที่ครั้งหนึ่งที่นายสอนหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะ ไปประชันระนาดกับคุณอินแพ้ย่อยยับคนก็ปรามาสว่าจบแล้วสำหรับชีวิตของนายสอนในหนังเรื่องหอมโรงนะแต่คุณยอมเชื่อไหมหลังจากที่แพ้ครั้งใหญ่จนสะบักสะบอมครั้งนั้นนายสอนเลิกตีระนาดหันไปฝึกเป่าปี่ 4-5 ปีต่อมาประชันปี่ขุนอินแพ้ยับเลยเอาดีทางระนาดไม่ได้ก็เอาดีทางปี่ก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันมีหลายมิตินะถ้าไม่ประสบความสำเร็จในฐานะเมียหลวงนะไปทำอย่างอื่นเถอะคำถามสุดท้าย การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะเป็นอย่างไรเจ้าคะช่วยลดความทุกข์จากอาการริษยาได้อย่างไรบ้าง จุฬาพรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในต้นตำรับจริงๆเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ในเมืองไทยของเรานี้คนที่เด่นมากๆก็คือหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภท่านสอนด้วยการให้ยกมือนะอาตมาสรุปสั้นๆการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคืออะไรก็คือการที่เราเติมสติคือความรู้สึกตัวลงไปในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเช่นดื่มชาก็ให้รู้ว่าดื่มชาเคี้ยวข้าวก็ขอให้รู้ว่าเคี้ยวข้าวกลืนก็ขอให้รู้ว่ากลืนนั่งก็ขอให้รู้ว่านั่งยืนก็ขอให้รู้ว่ายืนเดินก็ขอให้รู้ว่าเดินทุกความเคลื่อนไหวของเราในทุกๆอิริยาบถแม้กระทั่งกระพริบตาลืมตาจะเหลียวจะแลจะคู้จะยืดทุกอย่างเติมสติเข้าไปทั้งหมดนั่นแหละคือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อทำมากๆแล้วในอนาคตนะถ้ามันทำเป็นแล้วเราไม่ต้องทำเพราะมันเป็นโดยอัตโนมัติมันจะเป็นโดยอัตโนมัติของมันเหมือนเราหายใจเนี่ยเราไม่ต้องฝึกเลยนะพอมันเป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องฝึกเวลาเราจะหายใจก็หายใจเลยถ้าเราเจริญสติเป็นก็คือถึงเวลาเราเคลื่อนไหวจิตเขาจะบอกเราเองว่าเราจะทำอะไรตัวรู้เขาจะกำกับไปในทุกอิริยาบถเนี่ยก็เป็นหลักการกว้างๆวัตมานี่ตื่นได้แค่เนี้ยใครเป็นเจ้าของคำถามเชิญมารับรางวัลเลยนะเจริญพรเชิญเอาแล้วนะวันนี้เราเดินทางมาถึงคอร์สสุดท้ายก็คือการจัดการความริษยาครั้งแรกก็คือการจัดการความโลภครั้งที่สองการจัดการความโกรธครั้งที่สามการจัดการความหลงครั้งที่สี่การจัดการความทุกข์ครั้งที่ห้าการจัดการความตายและครั้งที่หกการจัดการความริษยาไม่ว่าเราจะจัดการกับกิเลสได้หรือไม่ได้อย่างน้อยที่สุดขอให้เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันว่ากิเลสนั้นเรามีศักยภาพที่จะจัดการมันได้ยังดีกว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่อย่างผู้ที่หลับไหลคือไม่เคยแว่วเสียงธรรมเลยว่าชีวิตนี้ตัวเองสามารถหลัดสลัดให้หลุดพ้นจากกิเลสได้เป็นบางชั่วบางขณะหรือได้ตลอดไปฉะนั้นคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์ถึงแม้ว่าไม่สามารถจะทำให้เราทุกคนเป็นอริยบุคคลขึ้นมาทันตาเห็นแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าทำให้เราเริ่มเรียนรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นแค่แขกแปลกหน้าของชีวิตและถ้าเรามีวิธีบริหารจัดการที่ดีเราก็สามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระจากกิเลสได้แค่เกิดสัมมาทัศนะขึ้นมาเพียงแค่นี้ธรรมภาพก็ถือว่าคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงยิ่งแล้วฉะนั้นอาตมาจึงต้องขออนุโมทนาผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์ตั้งแต่ครั้งแรกจนกระทั่งมาถึงครั้งสุดท้ายในวันนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มารวมกันเป็นตบะเดชพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนอยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคประสบความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ